Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 12 Temmuz Pazartesi. Yıl 2010, ay 7, gün 193, Hızır 68. 1431 Hicri Recep 30, 1426 Rumi Haziran 29. Günün tarihi. 2111 yıl önce bugün, milattan önce 12 Temmuz 101'de Romalı general ve devlet adamı Julius Caesar Sezar Roma'da doğdu. Sezar Galya'yı fethetti. Usta bir politikacı ve yetenekli bir hatipti. Aynı zamanda da bir diktatördü. Milattan önce 44'te Roma'da Senato'da karşıtları tarafından hançerlenerek öldürüldü. 35 yıl önce bugün 12 Temmuz 1975'te Latife Uşaklıgil İstanbul'da vefat etti. Yemek listesi 193. Kabak dolması, pilav, çoban salatası, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Radyo'nun Açık Gazetesi başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi. Ömer Madra, Avi Haligua ve Gürkan Vahis'la beraberiz. Volkan tatilde. Günaydın. Günaydın. Evet, başladık. Bu yaz günü aslında bayağı kapalı havalarda geçiyor İstanbul'da. Bulunduğumuz yerlerden görünen manzara o. Yağmur da zaman zaman yağıyor, devam ediyor. Ve yağmur gibi ceset de yağıyor dünyanın dört bir tarafından. Yani bugün hakikaten insan açtığı zaman insanların ve hayvanların öldürülen haddi hesabı sayılamıyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 102'yi geçmiş. 102'ye yükselmiş daha doğrusu. Ölenler arasında kadınlar ve çocuklar da var. Korkunç bir durum. Gerçekten ülkenin kuzeybatısında düzenlenen intihar saldırısını iki militanın düzenlediği, birinin motosiklet, diğerinin otomobil kullandığını açıklamışlar. Yani motosikletli intihar bombacısı kendini bina önünde toplanmış halkın arasında havaya uçurmuş durumda. En az 70 dükkanda büyük hasar meydana gelmiş. Bölgedeki cezaevinin hasar gördüğü 28 mahkumun kaçmayı başardığı belirtiliyor. Pakistan ordusunun söylediğine göre burada aylar süren operasyonlar sonunda hiçbir şey kalmamış olması lazımdı. Bütün terörün sona ermesi bekleniyordu. Öyle resmi açıklamalar yapılmıştı. Pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Yani genellikle bu işlerde bu böyle oluyor galiba. Yani öldürdükçe çoğalıyor ama öldüren taraftaysa bir tükenme, gittikçe de kaybetme durumu sanki kaçınılmaz olarak devam ediyormuş gibi. Evet, aynen öyle. Çok yani herhangi bir şekilde ders almak şöyle dursun. Üstüne daha da öldürerek militer ve kuvvet kullanarak çözüme gitmek gibi ilginç bir anlayış var, mantık var. Afganistan'ın kuzeyinde 11 polisin öldürüldüğü haberiyle devam edebiliriz. 11 polis, bir de bölge sorumlusu karakola saldırmışlar. Militanlar deniyor. 6 polisi öldürüp Kullahizal bölgesi, Kunduz ilinin imam sahip bölgesi bu. Kullahizal bölgesi sorumlusu da uzaktan kumandalı bir bombanın patlaması sonunda ölmüş, parçalanarak. Yine kuzeydeki Badakşan ilinde yol kenarına yerleştirilen bombada da 5 polisin öldürüldüğü. NATO'dan da haberler geliyor. Güneyde meydana gelen çatışmada bir askerinin öldüğünü, tabii bunun hangi mensup, hangi devletin uyruğu olduğunu söylemiyorlar. Ama zaten cumartesi günü de ülkenin güneyinde ve doğusunda düzenlenen saldırılarda 6 Amerikan askeri ölmüştü. Geçen ay toplam bütün rekorları kırarak 102 NATO, işgalci NATO kuvvetlerinin 102 askerinin ölmüş olduğunu söyleyebiliriz. Böyle arkasından gelen haberse Darfur bölgesinde Haziran ayında gerçekleşen insanlarda Uganda'da 200'ü aşkın insan, 221 kişinin öldüğü haberini açıklamış Uluslararası Barış Gücü'nden. Kabileler arası çatışmalardan kaynaklandığı söyleniyor. İsyancı saldırıları, kabileler arasında çatışmalar Mayıs'ta 600 olduğuna göre biraz azalma mı deyip iyimser bir bakışla mı bakmamız gerekiyor? Herhalde öyle bakan birileri vardır. Biz baksak da bakmasak da. Yok mudur? İşler iyiye doğru gidiyor çünkü diye başlayacak, evet, bu yazılar azaldı diğerlerde diye yazılıyordur. Hükümete karşı 7 yıldır devam eden bir savaş var. Beşir de yargılanmak üzere herhangi bir yere gidemiyor ama yeniden kendini, ilk defa pardon, yeniden değil, seçtirdiği de söylenebilir. Ömer Beşir, Uganda'dan ayrıca başka bir facia haberi var. Dünya Kupası finallerini izleyen kalabalığı hedef alan iki ayrı patlamada 40'tan fazla insanın hayatını kaybettiği var. Bakılacak gibi olmayan fotoğraflarla dolu ortalık. Bir Etiyopya lokantasında, ikincisi de bir spor kulübünde meydana gelmiş. Ölen ve yaralananlar arasında yabancılar da var. Amerikan Büyükelçiliği en az bir ölü ve 3 yaralı Amerikan vatandaşı demiş. Bombalı saldırı üstlenen de olmamış. Somali'deki militanların Ugandalı barış gücü askerlerinden dolayı Uganda'da saldırılar düzenleme tehdidinde bulunmuş. Bir de böyle bir olay var. Ugandalılar kendi iç savaşları yetmiyormuş gibi bir de barış gücü gönderiyorlar. Somali'deki iç savaşı döndürmek üzere. Elimizdeki yöntem bu. Yani başı ağrıyana aspirin vermek gibi bir şey bu galiba, değil mi? Yani hastalık ne olursa olsun 3 aşağı 5 yukarı ilaç aynı, veriyoruz, evet. Ve sonuçlarına bakıyoruz. Bazısında toptan öldürüyor, bazısında süründürüyor ama malzeme bu. Evet, bir ufak eksik haber vermişim, onu düzelteyim. 40 vermiştim sayıyı Voice of America'ya bakarak. Uganda'daki Dünya Kupası seyredenleri 64'müş. Associated Press'in haberi, Max Delaney ve Jason Strasburg'u vermişler. 64 kişi geç vakit gidiyor. Böyle bir şey. İspanya ile Hollanda arasındaki büyük ekranda, televizyonda, açık havada seyrederlerken oluyor. Artık hakikaten yani nasıl bunları nasıl nitelendirmek, hangi ne şekilde karakterize etmek gerektiğini bilemiyorum. Bilen de var mı onu da bilmiyorum. Yani Dünya Kupası'nı seyredenlerin, terör böyle bir şey mi acaba? Bilemiyorum. Hakikaten o zaten tam tanımlayabildiğimiz bir şey de değil galiba. Evet. Çok felaket. İlk açıklamada en az 30 kişi öldü demişler ama onun iki katına hızla çıkmış. 49'u bir rugby kulübünde, 15'i de Etiyopya restoranında olmuş. Muş'ta polis karakoluna saldırı var. 4 yaralı. Varto'daki karakola açılan taciz ateşinde 4 polis yaralanmış. Biri ağır. PKK üyelerince açılmış bir şey. Bu da Türkiye'den bir haber. Srebrenica katliamı kurbanları da törenle anılmış. 1995 yılında 15. yıl dönümü bu. Berlin'de Brandenburg kapısı önünde Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne bağlı Hollanda Birliği'nin Srebrenica'da Sırplar tarafından işlenen katliam karşısında sessiz kalmasını protesto amacıyla yığılan ve öldürülen 8 bin Boşnağı temsil eden 16 bin ayakkabı ve üzerinde de UN, Birleşmiş Milletler harfleri yazılı da bir fotoğraf var. Çok etkileyici aslında. Yani 15. yıl dönümü törenlerine binlerce kişinin katıldığı belirtiliyor. Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı en büyük katliam. Bugün farkındaysan katliamdan başka hiçbir şey söylemedik daha henüz. 3 aşağı 5 yukarı tarih bununla yazıldığına göre zaten. Evet, bu sadece hafta sonunun haberleriyle, bir de bu yani Haziran ayı haberlerinden oluşuyordu. Afganistan'da 6 Amerikan askerinin öldüğünü de söyleyelim. Tabii bu yeni rekor, ülkenin doğusunda da 11 Pakistan vatandaşının öldürüldüğü gibi birbirine eklemlenen haberler var. Srebrenica'ya belki tekrar dönme fırsatımız olur ama bir de hayvan katliamlarından da bahsetmek mümkün. Irak'ta mesela insanın kanını donduracak nitelikte bir olay da orada. Her gün zaten insanların katledilmesi haberleri, katliam haberleri gelirken şehrin köpekleri için itlaf kararı çıkmış. Sayıları 1 milyon olduğu söyleniyor Bağdat'ta. Bunu da nasıl bilen var mı yok mu bilmiyorum ama öyle bir laf söyleniyor işte herhalde. Hı hı. Silahlı ekipler de itlaf ekipleri çıkartmışlar. 3 ayda 58 bin köpek öldürülmüş. Bu da aslında katliamın yine parçalarından biri ve öldürme yolunu seçtikten sonra 3 aşağı 5 yukarı hepimizin varacağı şey. 3 ayda 58 bin köpeğin itlaf edilmesi. İtlaf için galiba herhalde Bağdat'ta çalışan az ya da nadir belediye hizmetlerinden biri diye bakmak mı lazım buna? Çünkü herhangi bir işleyişin olmadığı, sistematiğin çok kötü işlediği ya da işlemediği bir yerde en iyi işleyen şey galiba yine öldürme mekanizması. Evet, orası takır takır bir ölüm, yani toplu mezarlık gibi bir ülke halini almış durumda başkent Bağdat'ta, tarihin en eski medeniyet merkezlerinden biri. İşte fotoğrafta, Taraf gazetesindeki fotoğrafta zaten her şeyi anlatıyor. Beton parçalar koyuyorlar ya yollara Bağdat'ta, arabalar giremesin ve böylece intihar bombacıları arabalarla patlatamasınlar diye. O beton bunkerlardan birinin arkasında yatmış, gölge yatmaya çalışmış bir köpeğin fotoğrafı var. Bunkerın üstünden de tüfekle görevli gelmiş ve kafasına ateş etmek üzere. Köpeğin, köpek bunun farkında bile değil zaten. Evet, öyle o başka tarafa bakıyor. Böyle bir yani tarifi son derece zor bir cinayetler, katliam ortamı, ama yani ne yapılabilir bilmiyorum. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nde de aslında ilginç bir şey vardı bununla ilgili. Sivas'tan geliyordu o da. Sivas'ın Kangal ilçesinde düzenlenen Kangal Köpek Yarışması'nda. Orada da Kangal köpekleri yarıştırıyorlar. Ya zaten bu hani cins ve ırklar üzerinden bakıp köpek değil başka türlü bir şeyler algılıyor olmak, kangal olunca başka gibi. Bunun olumlu olumsuz bin bir tane yanı var işte. Kangallar yüceltilirken pitbulllar canavarlaşıyor falan filan. Bunun yanında hiçbirinin değeri yok tabii. Bunların hepsi ekonomik değer. Yani hayatlarının 5 paralık değeri olmadığını biliyoruz. Kangal köpek yarışması mesela 37 derecede yapılmış. Yarışmaya katılan köpeklerden biri Cumhuriyet'in deyimiyle telef olmuş. Ölmüyor onlar biliyorsunuz zaten. İnsan dışında hiçbir şeyin ölmeye de hakkı yok. Telef. Yok, insanların bir kısmı da ölü ele geçiriliyor. Tabii zaten. Ölü ele geçirilebiliyor. Sadece ele geçirilebiliyor. Öldüğünü anlıyoruz oradan falan filan. Ama işte bir de telef olma hali var. Bu telef olma hali de burada yaşanmış. Hüseyin Yıldız'ın 1 yaşındaki Serkan adlı erkek köpeği sıcaktan ölmüş. Hüseyin Yıldız bu havada köpek yarışması yapılırsa olacağı bu demiş Anadolu Ajansı'na. Bir zahmet getirmeyi vereydin köpeğin diye de düşünüyor insan ama evet. Tabii olacağı bu, yapacak bir şey yok. Kendisi, hiç kimse kendisini haksız ve yanlış bir karar vermiş olarak göremeyeceği için. Bu durumda tabii ki bu kararda bir hata yok. Olsa olsa sadece belediyenin kararında hata var. Köpeklerini getiren insanlar yerden göğe kadar haklılar. Böyle bakmak gerekiyor herhalde. Evet, şeyde Çevre Bakanı'nın da olağanüstü ilginçlikteki çarpıcı açıklamalarının ardından pitbull operasyonları da yapılmakta olduğu görülüyor. Alanya'da pitbull ve Dogo Argentino cinsi köpekler eve düzenlenen operasyonlarla alınmış. Çevre bu konuda bayağı tartışma olmuştu. Yok canım, ne evden alması. Veysel Eroğlu. Hayır, bir de bunlar haydut köpekler. Mafya tarafından da kullanılıyor. İnsanları öldürüyorlar. Bazı kanallar bayağı böyle kampanyalar yapıyorlar bu arada. Yani en son Samanyolu TV'de gördüm. İşte bu köpek sahipleri falan filan diye uzun uzadıya bir haber vardı. Ve pitbullların nasıl bir canavar olduğu, sahiplerinin ise nasıl saftörik olup bunu anlamadı anlatılıyordu. Şimdi ise olan şey sonuç olarak, yok köpekler evlerden toplatılabilir mi, toplatılamaz mı? Toplatılabiliyor. Alanya'da toplatıldı. Toplanan 4 köpekten ikisi öldürüldü. Onun da adı uyutulmak oldu. Tabii. Öldürüldü. Pardon, özür dilerim. Uyutulmak suretiyle telef edildi desek olur mu? Olabilir. Çünkü uyutmak dediğimiz zaman da sanki yani yatırdık, uyuttuk, sabah kalkacak gibi, kalkmıyorlar. Evet, pış pış. Diğer ikisi ise barınağa konulmuş. Barınakta gece bekçisi olmadığı için ortadan kaybolmuşlar. Ne demek bilmiyorum bu. Yani gece bekçisi olunca niye kaybolmuyorlar? Bildiğim kadarıyla çünkü kafeslere kapatıp hayvanları orada öyle tutuyorlar barınaklarda genellikle. Neyse, iki tanesi ölmüş, iki tanesi de nerede bilinmiyor. İşte böyle. Devletimiz köpek toplama işine de girdi girmedi falan değil. Değil, evet. Çevre Bakanı Eroğlu aslında bu pitbull toplama, toplatma ya da uygulamasıyla bir ilk yaptığı ilginç açıklamanın ardından geri basmış ve kimsenin evine girip pitbull'larını toplayacağımız yok. Sadece tasmasız gezdirilen ve tehlike yaratan köpekleri toplayacağız diye dünyanın en muğlak açıklamalarından birini yapmıştı. Afyon'da gene tekrarlamış bu sözlerini. Kafa karışıklığını gidermeye çalıştı diyor haberde ama kafa karışıklığı kimde? Herhalde büyük ihtimal köpeklerde. Bir de bizde herhalde. Bizde de olabilir. Belki Gürkan'ın da gelmesiyle artmış da olabilir bu kafa karışıklığımız. Bir miktar sanırım mümkün. Çünkü şimdi olaylara baktığımız zaman mesela işte Mevlüt Kodal anlatmış. Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği mühendisi imiş Mevlüt Kodal. Diyor ki kanuna göre hareket ettik diyor. Mahallenin ortasında bir kişi küçük çiftlik kurmuş. Çiftlik kurup satıyorlardı. Yani köpek üretim çiftliği kurmuş satıyorlarmış. Çiftlikte kaç köpek var? 2 pitbull ve 1 dogo Arjantino cinsi. 3 köpekle satış yapıyorlarmış. Neyse olabilir yine de. Çoğunu satmıştır. 3 kalmıştır. Ve biz de bu yüzden diyor. Belgeleri de yok. Hayvan başına 3434 lira ceza kestik. Olayın üzerinden bir aydan fazla zaman geçti diyor. Diğer olaysa diyor. Sahibi hayvanı plajda tasmasız dolaştırıyormuş. Köpek önce bir vatandaşın köpeğine sonra vatandaşa saldırmış. Emniyet bize haber verdi. Köpeğin belgelerini sahibine sorduk. Belgeleri olmayınca hayvana el koyduk diyor. Yani köpek belgesi nedir bilmiyorum aslında çok fazla. Yani köpek ehliyeti gibi bir şey var anladığım kadarıyla artık. Nereden alınıyor, nasıl alınıyor bilmiyorum ama. Ya aşı karnesi ise o aşı karnesinden ben istiyorsan abi sana bile bir tane hazırlayabilirim. Evde bir sürü boş var. Yani çok anlamlı gelmedi bana. Yani bir vesikalık fotoğraf gerekiyor. O kadar başka bir şey değil. Sonra elle dolduruyorsun onları. Sanki olay bu değil. Yani belge işi pek olabilecek bir şey değil. Çünkü köpek belgesi diye bir belge cinsi yok aslında Türkiye'de. Bu arada büyük hadise de olmuş ama haberin devamını okursan. Pitbull'lardan biri bir çoban köpeğiyle kavga etmiş. Teli koparamadık, hayvanı da ayıramadık. Dolayısıyla uyuttuk diyor. Hangi teli? Tellerin üzerinden geçilerek köpek sahiplerince alınmış. Büyük ihtimalle gece bekçi olmadığı için diyor. Köpekleri bulamadık. Sırra kadem bastılar diyor. Pitbull'lardan biri de bir çoban köpeğiyle kavga etti. Tellerin arasından karşıdaki hayvanı tuttu. Teli koparamadık. Hayvanı da ayıramadık. Dolayısıyla uyuttuk diyor. Doğaüstü bir güç oluşmuş yani. Evet. Telin arasından bir hayvan diğer hayvanı tutuyor. Telleri ayıramıyorsunuz, hayvanları da ayıramıyorsunuz ve doğal olarak öldürüyorsunuz. Yapacak bir şey kalmıyor. Hayır, uyutuyor. Pardon, telef ediyorsunuz. Evet. Yani bunu uyutmak gibi bir çabamız yok ama barınakta tehlike arz eden hayvanlarla ilgili veteriner hekimin raporu doğrultusunda uyutma işlemi yapılıyor. Zaten yani memlekette uzun süre işkence olmadığını doktor raporlarıyla kanıtlayan devletimiz şimdi veteriner doktor dediği zaman ah tamam o zaman dememiz sanırım gerekiyor ama. Ya içimde bir his var abi. Nasıl bir his? Sadece köpekler değil uyutulanlar. Değil mi? Bu ülkede. Yani çeşitli anlamlarıyla çeşitli uyutmalar. Yani mesela köpeklerden bahsediyor olduğumuz için daha en azından hayatımızın içinden bildiğimiz bir canlıdan bahsediyoruz. Zürafa dese bütün bu hikayeyi uyuya uyuya dinlemek de mümkün mesela. Yani konu sadece biraz daha yakınımızda ve tanıdık olduğu için kafayı kaşımak ve acaba öyle mi oldu diye düşünmek kolaylaşıyor ama bu düşüncelerin de çok büyük ciddi bir anlamı var mı emin değilim. Gerçekten umutsuz denilebilecek kadar ağır bir durum yaşanıyor. Türkiye'de türcülükle ilgili. İnsan değilseniz, insansanız da işiniz çok kolay değil ama insan değilseniz hakikaten. İnsansanız hangi türe girdiğiniz üzerinde konuşabiliriz. Tabi türlerin önemi var. Bu arada bari bir tane de hayvan aktivizmi haberi de verelim. Yunuslarla ilgili de bir adet eylem oldu dün. Biliyorsunuz yunusları kapatıp çeşitli havuzlarda hoppa hoppa zıplatarak eğlenmek diye bir eğlence cinsi var. Ve memleketimizde çok modern, çağdaş ve muasır bulunuyor bu eğlence cinsi. Evet o yunuslar tabii belli bir yerde kapalı kaldıkları için tek aslında hayattaki en önemli şeyleri, donanımları olan bu sonar sistemi çalışmıyor. Psikolojileri darmadağın, çünkü onlar bayağı zeki hayvanlar aslında. Yani beyinleri var, sosyal hayvanlar ve neyin içinde kapalı olduklarını ve durumlarının ne olduğunu bizim kadar iyi kötü bildiklerini söylüyor bilim insanları. Yani bütün benzetme şuydu, yani kapalı yerde uzaklara gidemiyor, millerce uzağa kadar gönderebiliyorlar halbuki o sonar işaretlerini. Hı hı. Ve öyle haberleşiyorlar, öyle varlık, hayat buluyorlar, anlam buluyorlar yani yaşamaları. Gözü kulağı o sonar, evet. Dediğimiz. Fakat mesela şey benzetmesi var orada işte, bir hapishaneye koyun. Bir dar bir hapishane hücresine ve ömür boyu bol ışık altında tutun. Projektörlerin, hı hı, altında. Onun gibi bir duygu diyor, insanla kıyaslayacak olsak böyle bir şey. Ya her gün onlarca kilometre giden ve sadece canlı av yakalayan bir hayvanı bir havuzun içine kapatıyorsunuz mermerden ve ölü balıkla beslemeye başlıyorsunuz. Bunun zaten nasıl bir şey yaratacağını düşünmek 3 aşağı 5 yukarı mümkün. Kapalı kalmanın, tecrit olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz insanlar üzerindeki etkisinden. Sesler geri yansıyor, evet. Neyse. Demişler ki eylemciler, bu arada eylem Bodrum'da Gümbet Koyun'da toplanan dalgıçlar tarafından yapılmış. Diyorlar ki Yunus Parklarına gitmeyin. Çünkü gittikçe daha fazla sayıda Yunus Parkı açılıyor. Türkiye dışında pek artık olan bir şey değil. Ahlaklı bulunmuyor bu iş ama Türkiye'de böyle bir sıkıntı yok. Daha yeni başladı. Tabii Türkiye'de. İşte modern bir iş henüz şu anda Türkiye'de. Yunuslara özgürlük gibi garip sloganlar atmışlar. Sonuç olarak Yunuslar şimdilik kapalı ama en azından birileri uykudan uyandı. Gözleri açık. Bu da bir şey diye bakmak lazım herhalde. Evet, burada keselim bence. Bir ara verelim, sonra daha iç açıcı bazı haberler bulabilirsek. Mesela Meksika körfezinde petrol sızıntısını kapaklıyorlarmış. Ama diş macunu tüpünü kapatmaktan daha zor olacakmış galiba. Açık Gazete. If your love were taken from me, every color would be black and white. It would be as flat as the world before Columbus. That's the day that I lose half my sight. If your life were taken from me, all the trees would freeze in this cold ground. Suzanne Vega'dan dinledik. World Before Columbus. Christophe Colomb'dan önce Dünya adlı şarkı. Suzanne Vega dün doğmuştu, Amerikalı şarkıcı, besteci ve böyle folk'tan, folk müziği kökenli önemli bir müzisyen, şarkıcı ve müzisyen diyelim, evet. Ona a cappella olarak da pek çok söylediği şarkılarla da tanınmış biri. Ona da bir günaydın diyelim. İlk çaldığımız parçanın da Pointer Sisters'dan Wang Dang Doodle olduğunu da hatırlatalım dedik. Patricia Eva Bonnie Pointer'ın doğum günüydü. 1950'de 11 Temmuz'da Amerika'nın önemli bir rhythm ve blues topluluğunun öncü şarkıcılarından biriydi. Onların efsanevi ün kazanan, yani standart parçası Wang Dang Doodle. Bütün Güney Louisiana bölgesinin, New Orleans müziğinin tanınmış şarkılarından biri. Onunla açılışımızı yapmıştık. Evet, Açık Radyo 94.9 ve devam ediyoruz konuşmaya. Şeyden hazır söz açmışken onu da tamamlayalım. Havalar ve sular demeden önce Louisiana'da çok ağır bir BP petrol şirketinin Meksika körfezindeki bu petrol fışkırmasının üzerine yeni kapak yerleştirme çalışmalarında ilerleme sağladığı belirtiliyor. En sevdiğim tarifler de bunlar. Ne kadar oldu başlayalı? İlerleme değil, sızıntı. Fışkırık mı? Heh, yani. Evet, o 20 Nisan'da başlamıştı. Mevsimler geçti yani. Evet. Anladım. 20 Nisan, 20 Mayıs, 20 Haziran, şimdi 20 Temmuz'a doğru gidiyoruz. İlk başladığında da bir kapak çalışmaları vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani epey vakit geçti, tam emin değilim ama galiba yine kapaklıyorlardı değil mi? Evet, ama o olmadı sonra filan. Sualtı robotları kuyuya geçen ay yerleştirilen ama petrol fışkırmasına engel olamayan kapağı başarıyla kesip çıkartmış. Anladım. Alkışlar. Sorunu çözmek üzere taktığımız şeyi çıkartmakla ilgili bir başarı elde ettik. Evet, aynen öyle. Tamam, başarı başarıdır. Bunu her ikisi de, hem Voice of America hem BBC Türkçe'de bu başarıyı veriyor bize. Ama o zaman sızması, bu sızma da diyorlar. Her iki ajans da bunun sızma olduğunu, sızıntı olduğunu söylüyorlar. Halbuki günde tekrar 60 bin varile ulaşmış. BBC'ye göre 50 bin varil. Voice of America'ya göre 60 bin varil. Bazı hükümet uzmanları... 100 bin, 150 bin gibi rakamlarda... 100 bin de vardı. 150 bin yok muydu? Ben hatırlamıyorum ama... Peki, geri alayım, sorun yok. Beyaz Saray ya da Beyaz Ev danışmanı David Axelrod'un konuşmasından çok beğendim ben. Sen de paylaşacaksın bu duyguları. Bir televizyon programına katılmış. BP'nin petrol sızıntısını kontrol etmek için başlattığı yeni çalışmaların sonuç vereceğinden emin olduğunu söylemiş. Zaten BBC'nin mesela haberle ilgili dili de bence önemli. BP'nin kuyusundan petrol sızıntısını tamamen durdurmak için planlanan operasyon başladı. Evet. Sanki şu ana kadar bir yavaşladı, böyle vanayı sıktık. Şimdi son damlayan birkaç damla var, onları da tamamen durdurmak üzere. Şokur şokur akıyor. Başından beri hiçbir durdurulan falan bir şey yok. Sonra 25 bine çıkardılar. Orada sabit kaldılar. Hı hı. Halbuki en az 50 bin, sonra 60 bin diyorlardı. Şimdi tekrar 60 bine geldik ama Ağustos'un sonundan önce tamamen kapatacağız demişler. Ama çok altta başarılı. Şey de demiş BBC. Ancak yetkililer bu operasyonların %100 başarıyla sonuçlanacağının garantisinin de olmadığını kaydediyor. İnsanı üzmesin. %100 değil, 90 olur. David Axelrod ise eminim, %100 eminim demiş. Yeni İngilizce %100 nazik bir dil. Diplomasi için çok uygun. Evet. Bir de üstüne üstlük sürekli bir BP ağlaması dinliyoruz ki o çok garibime gidiyor. Geçen hafta BP Meksika körfezinde yaşanan petrol sızıntısı felaketinin şirkete şu ana kadarki maliyetinin 3 milyar doları aştığını duyurmuştu. Ağlayacağım sonunda oturup, evet. Gerçekten. Yani yılda bunun kaç katı kar hanelerine yazılıyor ve zaten konu BP'nin batıp çıkması ya da BP'nin mutlu olup olmaması değil. Ya Naomi Klein'in dediği gibi dünyanın deliği çıktı o çividen. Dünyanın deliği göründü. Şimdi oradan akıyor kanı dünyanın bütünüyle. Yani cehennem geldi diye konuşuyor mesela şeye verdi Clint Guidry. Louisiana'nın ticari karides balıkçıları kuruluşunun başındaki ve Vietnam gazisi, İkinci Dünya Savaşı gazisinin de oğluyum diye başlıyor konuşmasına ve tanıklık etmiş devletin seçtiği kuruluşun atadığı kuruluşun başındaki adam yani seçilmiş ve diyor tamamen cehennem geldi Güney Louisiana'ya ve tümüyle yalan söylüyorlar. Her şeyleri yalan. Hem hükümet yalan söylüyor hem de BP bizi aldatıyor ve bu işin sonu yok diyor. Biz bittik diyor. Çok ilginç aslında konuşmaları yani. Her 2,5 günde bir tarihin Amerikan tarihinin en büyük kazası olan Exxon Valdez'in den sızan ya da akan petrol kadar 2,5 günde bir akmaya devam ediyor ve bunun ne zaman nasıl halledileceğini kimse bilmiyor. Tom Breen de zaten öyle yazmış Associated Press'ten hem Voice of America hem de BBC'den daha dikkatli bir şey kullanıyor. Yapılacak iş değil demiş yani olmuyor. Yüz binlerce galon petrol dökülüyor. Zaten mahvolmuş olan Meksika Körfezi'ne ve önümüzdeki günlerde de bunu kapatma umuduyla yapıyorlar ama şu an için konuşacak olursak demiş hiçbir örtme kapatma girişimi başarı kazanmadan bu ayın 11'inde ki bir haberi Associated Press'in raporu zaten artık herhangi bir turist bölgesi için sezon kurtarılamaz diyorlar konuşmuşlar ve yani yaptıkları her işte olduğu gibi burada da yeniden bir bilinmez var diye de konuşanlar neyin değişik olduğunu neden bu insanların hükümetinde garanti verdiklerini filan anlayamıyorum demişler. Yani vardı ya bu silindir şapka gibi bir şey 1500 metre derinliğe 1,5 kilometre derinliğe böyle robotlar koyacaklar deniyor. Yüksek teknoloji falan facia devam etmekte. Bunun haberlerini her gün ısrarla yapmaya devam edeceğiz. Bakalım ne zaman Karadeniz'e Akdeniz'e gelecek o petrol. Çin'de de müthiş bir sel felaketi daha olmuş. En az 50 ölü var. Merkez ve Güney Çin'de ve büyük bir barajda patlama tehlikesi içindeymiş. Çin'de. O zaman tabii kaç kişi bilmiyorum. Eğer patlarsa 200 bin kişi Gomut şehri seller altında kalabilir. Trafolar, elektrik santralleri bir de yüksekten giden demir yolu da gidebilir demişler. Şu anda 9 bin kişi boşaltılmış, tahliye edilmiş. Ani tehlikede olan barajın hemen altında yaşayan Golmud bölgesinde de haberler böyle işte. Meksika'da da sellerden yanılmıyorsam 6 kişinin öldüğü haberini hafta sonunda şeyden okudum. Seyrettim pardon. Kısa bir bakışla. El Cezire televizyonundan. Bu arada da işte iklim değişikliğinin de daha fazla sıcak dalgası, erken ölümler ve başka felaketlere yol açacağının haberi vardı. Milas'ta da orman yangını olmuş. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın söndürülmüş ama. Tabii orman belli bir miktar, bir hektar, yarım hektarla bir hektar arasındaki bir ormanlık alan ne olmuş? Yanmamış, zarar görmüş sadece. Bu lafta o. Hayvanların itlaf edilmesi ya da telef olması gibi, uyutulması gibi ormanlar da zarar görüyor. Evet, Srebrenica demiştik. Srebrenica katliamında 15. yıl dönümünde büyük bir toplantı yapılmış. 8 bin Boşnak katledilmişti. Hem de Birleşmiş Milletler'in garantisi altında. Radyonun kuruluş günlerinde Açık Gazete'nin ilk programlarında çok net olarak ruh karartıcı bu korkunç şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum. 15. yıl dönümünde Sırp, Hırvat, Boşnak ve Karadağ liderleri bir araya gelmişler ve bunları Başbakan Erdoğan'ın buluşturduğunu yazıyor Star gazetesi. Yani televizyonlarda en azından bu yorum yoktu ama olabilir, olmayabilir. Sanırım önemli kısmı da bu değil. Önemli olan kısmı 15 yıl gecikmeyle 775 kişinin sonunda isimleriyle gömülebilmiş olması. Yani sadece 775, aslında 8 bin Boşnak katledildiği bir şey. Kimlikleri belirlenebilen 15 yıl içinde 775 kişi olmuş. Toplu mezarlarda fakat mesela İsmet Ömeroviç adlı kadın, eşimin cesedi 50 bin kişi tarafından toprağa verilen bu törende eşimin cesedi demiş, cesedini 3 farklı yerden topladık, hala birçok uzvu yok ancak buna da şükür demiş. Bu da insanlık manzaralarının bir başka yönü. Fakat kocasını ve 2 çocuğunu kaybeden Boşnak annenin Sırp lider Tadiç'in elini sıkmasını da takdirle karşılıyorum demiş Erdoğan. Hı hı. O annenin gözünde metanet gördüm, onur gördüm ama nefret ve kin görmedim. İşte dünya barışının bu annelere ihtiyacı var. Onun için illa barış diyoruz demiş. Tabii Tadiç'in de katılması da ayrıca çok pozitif bir şey. NTV'nin haberi ise biraz garip olmuş o açıdan. Benim de dikkatimi çeken tam bu kimler katıldı, neye göre ve ne vermeli haber olarak bize haber kaynakları diye baktım, düşündüğüm bir şeydi bu. Türk ve Boşnak liderler katliamın yapıldığı yerde 15 yıl önceyi hatırlayacak. Bunun bir daha sonsuza dek yaşanmaması için mesajlar verdi diyor NTV. Türk ve Boşnak liderler Türkiye'nin konuyla en nihayetinin neyse ki ve iyi ki doğrudan hiçbir ilişiği yok. Hemen altındaysa zaten başka bir şeyler daha okuyabilmek mümkün. Bu cenaze Balkanlar'da yeni bir dönemi başlattı. En alt satır bu. İlk kez Boşnak, Sırp ve Hırvat liderler bir araya geldi. Galiba Türk liderlerin orada bulunmasından bir miktar daha önemli sayılabilir bu. Çünkü savaşan tarafların bir araya gelip böyle bir anma yapması ve Sırpların acilen savaş suçlusu Sırpların bulunması ile ilgili çağrıda bulunması bence bir miktar daha önemli sayılabilir. Ama evet. Tabii Başbakan Erdoğan oradaysa o ayrı bir konu. Hayır, Başbakan kategori Erdoğan'a dışı. Da yani eğer böyle bir şeyler yaptıysa gayet iyi. Bu konuşma da iyi. Tabii. Fakat yani bunların hiçbiriyle ilgili sıkıntı kralcılık yok. Kralcılık yapmasına da hiç lüzum yok medyanın. Yani tad için gelmesi elbette. Ya bu çok Türk önemli. Olayı işte herhalde. Yani bildiğimiz üzere mesela kansere tedavi bulunması haftada bir olan bir şey. Bunlardan Türkler tarafından bulunanları manşetlerden duyurulur. Niye bilinmez? Yani Türk bulunca ne oluyor? Alman bulunca ne oluyor? Fark var mı falan filan. Buralar önemli değil. Maksat şovenizm olsun herhalde, öyle bir şey. Evet. Bu arada şeyden de hafta geçen hafta sonunun şeyini devamını da getirelim. Bu 12 Eylül Anayasası'nın durumu. Referandum haberlerinden sonra. Referanduma artık gidileceğine dair bir şüphe yok. 12 Eylül 2010'da referandum gerçekleşecek. Referandumla ilgili de çeşitli cepheler oluşuyor. Çeşitli partiler çeşitli tavırlar aldı. Çeşitli tavırlarla ilgili çeşitli tartışmalar var. Ve bu çeşitliğin içinde aslında şu anda bekliyoruz anladığım kadarıyla. Yani bu Anayasa Mahkemesi falan süreciyle birlikte o referandum gazı bir miktar alınmış olduğu için henüz daha gaz depolama dönemi varmış gibi görünüyor. Ama bayağı da ilginç, çok renkli tablolar çıkıyor. Bayağı keyifli izlemesi. İlginç olan şeylerden biri Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grubu Başkan Yardımcısı Hannes Svoboda'nın konuşması. Belki de bu konudaki en önemli şey bu. Svoboda Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve yeni liderine Kılıçdaroğlu'na bizim tavsiyemiz bu paketin arkasında durması ve desteklemesi. Çünkü sosyal demokrat değerler de getiriyor bu değişiklik demiş. Hırvatistan zirvesine katılan Hannes Svoboda konuşmuş. Birincisi, bir Avrupalının ve yabancının bizim referandumumuzla ilgili ne düşünüyor olduğunu bence bu kadar öne çıkartıyor olmak doğru bir tavır değil demek lazım herhalde. Biz bu bize da sosyal... benzeriz mi diyorsun sen şimdi? Bizi biz anlayabiliriz. Onlar nasıl anlayabilirler ki? Yani çünkü ben zaten ayrıca bu sosyal demokrat gruplar, sosyalist örgütlenmeler falan bunların hepsinin biraz hikaye olduğunu düşünüyorum bu uluslararası alandaki. Çünkü CHP hala neyin sosyalist enternasyonelinin üyesi ve sosyal demokratlar grubu başkanı da CHP'ye yönelik konuşma falan yapıyor. Sosyal demokrasiyle hiçbir alakası olmamasına rağmen CHP'nin. Neyse. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti olmak istiyorsa bu reformları desteklemelidir diye konuşmuş. İsteyenleri de alıyorlar mıymış aralarına? Demek ki alıyorlar. Ya ben de istekliyim desem gitsem bir iş var demek ki bize de oralarda. İyi. Parti olarak ama. Ha, parti de lazım. Kurarız bir parti. Sonuç olarak ilginç bir durum çünkü CHP bunun faşist bir yaklaşım olduğunu, Türkiye'yi faşizme götürüyor olduğunu ve bu anayasa değişikliğini gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin daha da karanlık bir yer olacağını söylüyor. Dahil olduğu grupsa bunun işte desteklenmesi gerektiğini söylüyor falan filan. Ama bunlar çok önemli mi derseniz, hayır önemli değil. Çünkü ne CHP dönüp de sosyal demokratlar acaba ne diyor diye bakacak konu, çünkü CHP açısından bu değil. AKP ve konu başka türlü tartışılıyor en nihayetinde. Şu anda iktidardaki partinin iktidarda kalıp kalmamasına dair bir güven oyu oylaması olarak algılanıyor bir kısım muhalefet tarafından, ki gayet ilginç bir yaklaşım diyebiliriz. Çünkü seçime de çok yok zaten. Seçimde onu yapsak, burada referandum yapsak mantıklı olur. Ama en önemli eksiklik de tam o noktaya parmak bastın. İşte mantıklı olur o kadar. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da Antalya'da düzenlediği basın toplantısında referandumda evet ya da hayır oyu vermenin 12 Eylül Anayasası'nın ömrünü uzatacağını savunmuş. Bu da tarihi bir açıklama. Şimdi bu tartışmanın sebebi de şu: eğer evet oyu verecek olursak, hayırcılara sorulacak olursa, evet veriyor olmak 12 Eylül Anayasası'nı onaylamak, değişiklik falan önemli değil. 12 Eylül Anayasası'nı onaylamak ve bundan sonra ilelebet payidar olmasını sağlamak demek. Ömrünü nasıl uzatıyor? İşte benim tam takıldığım şey, şimdi hayırcıların cephesinden baktığımızda evet demek 12 Eylül Anayasası'nın ömrünü uzatıyor. Evetçilere sorduğumuzda 12 Eylül Anayasası'na evet diyor olmak demek, hayır demek. Bu durumda 12 Eylül Anayasası'nın ömrünü uzatıyor ve bu durumda boykotçular da çıkıp evet ya da hayır diyor olmak 12 Eylül Anayasası'nın ömrünü uzatıyor diyerek... Bence bundan daha iyi bir tartışma olamazdı Türkiye'nin şu anda yaşadığı. Değil mi? En ideal tartışma modeli. Böylece herkesin birbirini aynı şeyle suçladığı standart Türkiye politik tartışmaya geçtik. Hangimiz hain adlı hikaye hızla devam ediyor. Evet demek aslında hayır anlamına geliyor. Hayır demekte ise hayır var. Evet. Diyeceğim. Bir de o çıktı, gördün değil mi? Hayırda hayır vardır. Ama o zaten... Aşağı yukarı benim gençliğimden beri kullanılan konuşmuştuk. İlk 1960'ta. Ama bence bu konjonktürde başka bir yere daha tekabül ediyor. Bu gerici ve dinci bir söylem değil mi? Hayır vardır falan. Evet. Ben böyle bir yerden yaklaşmak istiyorum. Daha eğlenceli geliyor. Neyse, sonuç olarak evet derseniz 12 Eylül gelir. Hayır derseniz 12 Eylül gelir. Boykot derseniz ne gelirle ilgili bir şey söylemiş Hasip Kaplan. Ama evet ya da hayırın aynı kapıya çıkıyor olduğunu söylüyor. BDP'nin net olarak bir boykot tavrı var ve büyük ihtimalle de BDP'nin yoğun oy aldığı bölgelerde boykot uygulaması geniş kapsamda uygulanacakmış gibi görünüyor. Peki diğer tavırlarda ne var? Bir de aslında işte başka çok fazla bir şey yok. 3 tane tercih yapabiliyorsunuz. Evet, hayır ve bir de işte oyunuz. Evet. Yok, öyle bir tercih devlet sunmuyor. Yani ya oy vermeye gitmiyorsunuz. Değil mi? Koyu verseler evet. Bir tane de havet o işi çözer. Ama yok. O yüzden evet diyebiliyorsunuz, hayır diyebiliyorsunuz ya da oy vermeye gitmeyebiliyorsunuz ya da gidip hem evet hem hayıra basıp geçersiz oy verebiliyorsunuz. Yani bir dördüncü seçenek yok. Böyle seçeneklerimiz. Bu seçeneklerle ilgili Biyanet haberini yenilemiş. Son haberde bir önceki verdiğimiz bir miktarda eleştirmiştik. Sol hayır diyor gibi bir şey vardı ve hangi sol, kime sol diyoruz, kim karar veriyor falan gibi de bizim de bir sıkıntımız olmuştu. Ertesi günkü haber başka türlü, yine aynı muhabirin, Burçin Belge'nin. ESP, SDP, EHP ve DİSİP hükümetin anayasa değişikliği paketinin demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasa oluşturmak için yetersiz olduğu görüşünde. ESP, SDP ve EHP boykota hazırlanıyor. DİSİP yetmez ama evet diyor demiş. Yani yeterli olmadığına dair bu anayasa değişikliğini zaten genel evetinden hayırına bir konsensus var gibi. Ama bu konsensusun içinde ayrılınıyor aslında. Onu anlatıyor haberde. Hayırcılar hayır demek gerektiğini, çünkü bunun bu şekilde hazırlanmaması gerektiğini söylüyorlar. Evetçiler bir kazanım noktası olduğunu, sonuç olarak içinde negatif hiçbir şey olmadığını, daha olumluya doğru gidiş olduğunu, o yüzden evet deyip daha fazlasını talep etmek gerektiğini söylüyorlar. Boykotçularsa bambaşka bir telden çalıyor doğal olarak. Boykot zaten konu olarak bunu almıyor kendine diyebiliriz. Bir böyle boyutları var. Bir de bugün Bir Gün gazetesinde ise, hayır cephesinde ise bir başka bölünmeden bahsediyor. Tabi bu reel bir bölünme olma ihtimali yok. Çünkü anayasa sandığına gittiğinizde MHP'li de olsanız, ÖDP'li de olsanız hayıra basıyorsunuz. Ve yani iki ayrı hayır, sol hayırı ve sağ hayırı diye bir şey henüz bildiğim kadarıyla yok referandumda. Ama belki tuttuğun elin şeyine göre değişebilir. Sol elle basarsan sol hayırı, sağ elle basarsan sağcı hayırı. Sen vicdanen rahat edebilirsin de şeyde, sandıkta sonuçta yansımasına baktığında bu sağ hayırı, bu sol hayırı diye ayırmayacaklar herhalde. Ayırırlar mı? Yani bilebilirler mi daha doğrusu? Belki işte o yüzden bence iki ayrı hayır. Bir kızıl hayır, bir tane de ne bileyim kırmızı beyaz hayır mesela olsa daha kolaylaşabilir. Evet. Neyse bunu bir kenara bırakacak olursak iki hayır birden diye bir kampanya başlamış durumda. Bugün de Bir Gün'ün manşetinde 12 Eylül günü iki hayır birden diyor Bir Gün gazetesi manşetten. Bir miktar işte sıkıntı da tam burada. Yani kampanyanın başlamasıyla bir gazetenin manşete çıkması, gazete işte bağımsızlık nereye kadar, ne destek falan, bunlar tartışılabilir ama konu bu değil referandum noktasında özellikle. Benim anlayamadığım daha çok iki hayır neye idi? İkihayırbirden.com diye bir tane site var. Oraya girdiğinizde öğrenebiliyorsunuz. Diyor ki sitede, demokrasi mi statüko mu denklemine hapsolan siyasetin kilidini açacak olan eşitlik ve özgürlük eksenindeki bir toplumsal mücadele ihtiyacı anayasa tartışmalarında da ortaya çıkmış durumda. Demokrasi mi statüko mu denklemi varsa galiba demokrasiyi seçmek gerekmiyor mu denklemin içinde? Sanki evet. Neyse böyle başlayan bir hikaye. Sonuç olarak iki hayır neymiş derseniz, iki hayır şuna. Birincisi, 12 Eylül faşist anayasası bu değişiklikle yenileniyor ve kuvvetlendiriliyor. 12 Eylül'ün ve onun ürünlerinden birisi olan AKP'nin anayasasıyla hesaplaşmak için referandumda iki hayır birden diyeceğiz. 12 Eylül anayasasına da, AKP'nin anayasasına da hayır diyor. Yani nasıl oluyor da 12 Eylül'e hayır demiş oluyoruz? Anayasa değişikliği paketine hayır deyince onu bilmiyorum teknik olarak. Ama bunlar teknik sorular zaten. Sonra şey yapacağız. Ben sen koridorda yorumlayacağım onları Gürkan'la beraber. Çok teşekkür edeceğim ben de hakikaten. Çok kolay olmadığını yani biliyorum. Yani sonuç olarak hani hayır demek bence bir tavır ve sonuçta politik olarak da böyle bir tavır olduğunu biliyoruz. Hem solun içinde hem Türkiye'nin genel siyaset alanının içinde. Ama hayırın içinde çeşitlenmeye çalışmak çok kolay bir tavır olmayacak gibi geliyor bana. Evet. Bence de öyle. Neyse diyelim. Evet. Dünya Kupası'nda İspanya kazandı. Uzatmaların sondan 2 dakika kala bitmesine, penaltılara kalmasına. Ondan da Alp Ulagay'la bahsederiz ama şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Evet, iklim değişikliği üzerinde kişisel eylemlerin önemi tartışılırken yeni bir olgu çıktığından bahsediyordunuz. Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Evet, iklim değişikliğiyle mücadele sürecinde bireysel çabalar, yani kişilerin kendilerinin yerine getirebilecekleri eylemler, gerçekleştirebilecekleri eylemler hakkında epeyce konuştuk aslında şimdiye kadar programlarda. Evet. Bugün de farklı bir deneyim, farklı bir girişim hakkında konuşacağız. Karbon kısıtlama eylem grupları diye çevirebileceğimiz bir adı var bu şeyin, bu deneyimin İngilizce'de. Carbon rationing diye adlandırılıyor. Bir hani karne, tayın uygulaması geçmişine, tarihine de yaslanarak aslında böyle bir adlandırma yapılmış durumda. Aslında İngiltere kökenli bir şey bu deneyim. Fakat Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da ve başka bazı ülkelerde yaygınlaşmaya başlayan bir tür kolektif eylem. Yani bireylerin kolektifite içinde eyledikleri bir karbon salımı kısıtlaması girişimi olarak da görebiliriz bunu. Şeylerden öteki tür eylemlerden, öteki bireysel eylemlerden biraz farklı aslında karbon kısıtlama eylem gruplarının yaptıkları. Hatırlayacak olursak aslında birkaç tür şey var bireysel düzeyde gerçekleştirilen karbon sorumluluğunu yerine getirme edimi diyebileceğimiz eylem var. İşte karbon ayak izinin ölçülmesi bunlardan bir tanesi. Sizin de çevirdiğiniz kitaplardan birisinin başlığı bu. Mark Linus'un kitabı. Öteki karbon denkleştirme, yani kişisel düzeyde şirketlerin ve devletlerin yaptığı gibi kişilerin kendi karbon salımlarını başka coğrafyalarda gerçekleştirilen karbon salımı azaltımı projeleri faaliyetleri vasıtasıyla offset etmeleri. Karbon diyeti uygulama diye başka bir ilginç şey daha var. Bireysel eylem türü söz konusu. Karbon offsetting'den, yani karbon denkleştirmeden biraz farklı bir doğası var karbon diyetinin. Tanımlanmaları, kavramsallaştırmaları da aslında bir şeyden birbirlerine oldukça farklı bunların. Bunun yanında işte öneri olarak ortaya atılan fakat henüz uygulaması olmayan bireysel karbon kotaları var. Bu İngiltere'de daha önceki hükümet döneminde Enerji Bakanı Miliband ortaya atmıştı bu fikri biliyorsunuz. Herkese bir karbon kartı verilmesi, kredi kartı gibi işte şey yaptıkça, karbon emisyonu yapan tüketim yaptıkça şeyden kredilerin düşmesi, kendilerine ayrılan kotalardan, miktarlardan azalmaya gidilmesi gibi bir şeydi, öneriydi. Aslında İngiliz hükümeti ve meclisi epey de düşündü, yani düşünce egzersizi yaptı şey hakkında, bu kişisel karbon kotaları hakkında. Fakat uygulamaya geçmedi daha sonra. Raporlar falan da hazırlandı. Bu karbon kısıtlama eylem grupları da biraz şeye benziyor. Yani sonuç olarak belki hizmet ediyor kişisel karbon kotası uygulaması sistemine. 2005'ten bu yana aslında şey yapan, yavaş yavaş gelişen bir eylemlilik türü bu. CRAC diye adlandırılıyor aslında, hani İngilizce kısaltması. Ve bu tür eylemlerin içine girenler de kendilerine CRAC'er diyorlar. Evet, Carbon Rationing Action Groups yani. Yeni bir kimlik türü de çıkmış oluyor. İklim değişikliği bağlamında yeni bir kimliklendirme süreci de söz konusu olmuş oluyor. Bütünüyle aslında şeye dayalı, gönüllülüğe dayalı bir ortak eylem bu. Bir ölçüde de taban hareketi gibi de görülüyor. Yani kişilerin iklim değişikliğini engellemek için kendilerinin de bir şeyler yapabileceklerini ve bunu topluluk düzeyinde gerçekleştirebileceklerini göstermeye dönük bir taban hareketi olarak da tanımlanıyor. Bu anlamda şeyden farklı, saydığımız öteki pratiklerden farklı bir deneyim. Kişiyi atomize bir özne olarak tek başına iklim sorumluluğuyla baş başa bırakan değil, dayanışma içinde birlikte, bir daha da önemlisi birlikte öğrenerek aslında ve karşılıklı sorumluluk çerçevesi içerisinde bir tür ortak hedefe doğru yönlendirme, ortak hedefe doğru harekete geçirme girişimi olarak da görülebilir. Bu CRAC deneyimi, pratiği. nasıl işliyor diye baktığımızda belli bir hani sistematik de geliştirilmiş durumda. Hani bir toplu eylem olduğuna göre, belli bir amacı olduğuna göre bu amacı gerçekleştirmeye dönük bir izlek de yaratılmış durumda. Andy Rose, Monbiot'un aslında ortaya attığı hani %90 İngiltere'nin karbon emisyonları azaltılsın önerisinden yola çıkarak bu fikri geliştirmiş durumda. Ve bir rehber de hazırlamış kendisi ve bu saydığımız ülkelerde başta İngiltere olmak üzere Andy Rose'un geliştirmiş olduğu bu rehber şey olarak kullanılıyor. Bu grupların eylemlerini, çabalarını yönlendirici bir doküman olarak kullanılıyor. Aynı zamanda bir şey var, bir network de aynı zamanda bu şey, crack pratiği. Formal bir örgütü, bir yani yapılanması yok, bir binası, ofisi yok. Informal düzeyde internet ortamında ilişkisi içerisinde birbirleriyle bağlantı kuruyorlar. Bu çabanın içine girmiş olan insanlar. Bu anlamda da hem bir hani yüz yüze öğrenme süreci, çünkü toplantılarda bir araya geliyorlar, hem de sanal ortamda yeni bir örgütlülük türü ortaya çıkmış oluyor. Bu anlamda da ilginç bir yanı söz konusu bu crack deneyimine. Şeye baktığımızda, nasıl çalışıyor diye baktığımızda küçük gruplar bunlar. Yani çok kalabalık değil. Topluluk düzeyinde, hani bizde mahalle düzeyinde diyebileceğimiz ölçeklerde insanlar bir araya geliyorlar. Birbirini tanıyan ya da tanımayan insanlar olabiliyor bunlar. Çünkü hem örgütlenme biçimleri, hem koydukları hedefler, çalışma yöntemleri birbirlerine oldukça farklılık gösteriyor. Esnek yapılar, informal olduğu için esnek yapılar benimsenmiş durumda. Evet, yani bu 350.org'da mesela işte 350 karbon, atmosferdeki karbon parçacık sayısını milyonda 350 parçacık gibi bir rakamı slogan edinip, yani amblem edinip bütün dünyada da mesela geçen Ekim ayında da filan da büyük bir, dünyanın gördüğü en büyük hareket haline getirdi. Onların da herhangi bir ofisi yok, yani tamamen şey üzerinden kurulu, internet üzerinden, Twitter gibi yöntemlerde kullanarak çok ciddi bir örgütlenme yapıyorlar. Bu sene de 10-10 şeyini yapacaklar herhalde, 10 Ekim'de. Bütün dünyada gene büyük bir aktivizm gösterisi, bütün dünyanın kapsadığı bir şey yapacaklar. O bu gibi, yani hem makro hem de mikro düzeyde komünitelerle çalışıyor anlaşılan. Evet, yani sizin de söylediğiniz gibi 350 org'da ten on hareketi de iklim hareket, iklim adalet hareketi de aslında küyerel hareketler. Hani yerellikle küreselliği bütünleştiren, bağlayan bir tür hani aracılık rolü, bağ rolü oynayan oluşumlar. Yani iklim değişikliğinin küresel doğasına da karşılık gelen, yani sosyal anlamda fizyolojik bir olguya sosyal karşılık üreten bir gerçeklik bu. Büyük ölçüde başarısı da, bu etkisi de aslında buradan geliyor. Yerel sorunu küreselleştirebilmek ya da küresel söylemi yerelleştirebilmek gibi bir fonksiyon yüklenmiş oluyorlar. Toplumsal düzeyde, yani bu hareketin içinde olanlar ve onu izleyenler üzerindeki, hem de siyasetçiler üzerindeki etkisi de çok büyük ölçüde buradan kaynaklanıyor. Yerel kaygılarla küresel kaygıları birleştirebiliyor olmalarından kaynaklanıyor. Ve bunu hani adalet şeyin nosyonun içine yerleştirebiliyor olmalarından kaynaklanıyor. Ve kişileri de harekete geçmeye hazır, yani kendileri eyleyen özneler haline getirmiş olduğu için, öyle bir yeni özne kurgulamış olduğu için belki de asıl önemi burada bu tür hareketlerin. Hani yalnızca şey yapan, eyleme giden değil, kendisi de kendi hayatını değiştiren özneler, iklim hareketinin içindeki kişiler. Çalışma sistemine geri dönecek olursak, bu bir araya gelen, gönüllü olarak bir araya gelen insanlar kendileri için bir hedef belirliyorlar. O grup için bir toplu hedef, bir de bireysel hedefler belirliyorlar. Aslında Kyoto'nun sınırlama mantığını büyük ölçüde kendi işleyişlerini adapte etmiş durumdalar. Herkes, o grubun içindeki herkes geçen yılki emisyonlarına, geçen yılki salımlarına dayalı olarak bir sonraki yıl için, karbon yılı olarak adlandırılan yıl için belli bir kota belirliyor kendisine. Mali yıl gibi yani bir karbon bütçesi aslında yapıyorlar bir çeşit anlaşma. Evet, bir karbon yılı için bir bütçe. Önümüzdeki karbon yılı için bütçe yapılmış oluyor bireysel düzeyde. Aslında büyük ölçüde hane halkı düzeyinde olduğunu da söyleyebiliriz bunun. Çünkü hane halkı üyeleri teker teker kendi salımlarından, hane halkı üyelerinin salımları da bu şeye dahil ediliyor. Paylara dahil edilmiş oluyor, onun içine katılmış oluyor. Dolayısıyla o yıl tutturulması gereken bir hedef, bir kota ayrılmış oluyor grup üyelerinin hepsine. Ve ilginç olan yanlarından bir tanesi de bu contraction and convergence yaklaşımını benimsemiş olmaları gruplardan büyük bir çoğunluğunun. Yani belli bir süre sonra daha çok salanlarla daha az salanların bir noktada denkleşmesi, yani daha düşük bir ortak noktada bir araya gelmesi, buluşması amaçlanıyor. Ve hani kişi başına eşit emisyon miktarları ayrılıyor. Büyük bir çoğunluğunda bu grupların. Bazılarında kişilerin yaşlarına, işlerine göre farklılaştırılmış emisyon kotaları konulabiliyor. Ama genelinde kişi başına eşit miktarlar söz konusu. Ve bunu yapmak için de yani bu şeyin içine, belirlenen kotanın içerisine dahil olacak emisyonlar, yani hangi tür emisyonları, kişisel faaliyetlerden, hani halkının faaliyetlerinden kaynaklanan hangi tür emisyonlar gireceği konusu da farklılaşıyor büyük ölçüde. Ama genel uygulama doğrudan emisyonların dahil edilmesi şeklinde. Bu da hesaplama kolaylığı, kanıtlanabilme kolaylığı sağlaması için seçilmiş olan bir yöntem. Bu anlamda üç tür emisyon dahil ediliyor şeylerin içine, bu ayrılmış kotaların içerisine. Bunlardan bir tanesi evin, konutun ısıtılması için, aydınlatılması için ödenen şeyler, enerji için faturalar. Öteki ulaşım, özellikle de özel araçlar için kullanılan yakıtlar. Bir üçüncüsü de uçak seyahatleri. Yani en fazla görünür olabilen, belgelenebilen, ayrıştırması daha kolay olan öteki emisyonlardan. Bunlar olduğu için bunlar söz konusu. Doğrudan olmayan şeyler, emisyonlar, endirekt emisyonlar katılamıyor büyük bir çoğunluğunda. Örneğin tüketimden kaynaklanan emisyonlar. Hani kişilerin gıda alışkanlıkları, neyi ve nerede tükettikleri emisyonlar üzerinde büyük etkiye yol açıyor kişisel emisyon miktarları üzerinde. Fakat onları ayrıştırmak kolay olmadığı için, hesaplamak kolay olmadığı için şeye dahil edilmiyor. Bu muhasebe sisteminin içine dahil edilmiyor. Formal yanlarından bir tanesi, büyük bir çoğunluğunda bu gruplardan bir emisyon muhasebecisi var. Evet. Bu grup kendi üyeleri arasından böyle birisini görevlendiriyor. O karbon yılı sonunda kişiler yaptıkları emisyonları belgeleyen şeyleri, dokümanları bu şeye gönderiyorlar. Karbon muhasebecisine gönderiyorlar. İşte bunlar da çoğunlukla faturalar ve uçak biletleri şeklinde oluyor. Yani ne kadar mesafede yolculuk yaptıkları, ne kadar benzin kullandıkları, motorun kullandıkları gibi onlar üzerinden şeyi hesaplayabilmek, saldıkları miktarları hesaplayabilmek için bu belgeler kullanılıyor. Tamamen beyan esasına dayalı herhalde, değil mi? Dürüstlük zaten kendilerini aldatmak anlamına geliyor aslında başka türlü. Evet, güven üzerine kurulu bir sistem bu. Kişilerin birbirlerine güvenleri, yani doğru bilgi verecekleri yönünde bir güven. Aynı zamanda verdikleri sözü tutacaklarına dair bir güven. Evet, bir etik temel meselesi bu tabii. Yani. Evet, hani normatif bir yanı da söz konusu bu grupların. Hani tek başına pratik olmaktan ziyade yeni bir eyleme biçimi aslında geliştirmelerine de yardım ediyor grup üyelerine. Aynı zamanda hesap verebilir olmak açısından da gerekli şeyler bu tür belgelendirmeler. Birçoğunda online olarak da bu şeyler, belgeler gönderilebiliyor. Fakat bu şeyde seçilen emisyon kaynaklarında bazı şeyler de var. Sorunlar da çıkabiliyor, güçlükler diyelim. Kişilerin oturdukları konutun türü örneğin şeyi belirliyor. Hani ellerinde olmayan nedenlerle harcadıkları enerji miktarını etkiliyor. Hani daha eski evlerde, yalıtım olmayan evlerde oturanlar daha fazla enerji tüketmek zorunda kalıyorlar ısıtma için. Çalıştıkları yerler konutlarıyla çalışılan mesafe ara, çalışılan yer arasındaki mesafe gene şeyi enerji tüketimini etkileyebiliyor. Hani bu türden ufak şeyler çözülmesi gereken sorunlar ya da yapılması gereken denkleştirmeler de söz konusu. Bazı katılımcılar çocukların nasıl değerlendirileceği konusunda şeyler taşıyor, sorular soruyorlar. Hani yetişkinlerle çocukların aynı şekilde bireyler olarak, eşit bireyler olarak değerlendirilmesi karbon salımı açısından pek adil görünmüyor örneğin bazılarına. Bu da belki gene düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi hani böyle bir deneyimin içine girerken. Bu şeyin üzerine hani karbon yılı ve karbon miktarı belirlenmesi üzerine bir de karbon fiyatı belirlenmesi gerekiyor. Karbon hedefi miktarı yani arılan kota iki şekilde olabiliyor aslında onu söylemeyi geçtik. Bir oran olarak hani geçen yıldan belli bir oranda azaltmak şeklinde ya da herkese sabit bir şey kota ayrılması şeklinde olabiliyor. Bu kotaları aşanlar için de bir ceza sistemi uygulanıyor. Şeyde olmayan, Kyoto sisteminde olmayan daha gelişkin bir şey bu anlayış. Kendilerine ayrılan kotaların içinde kalamayan o miktarlardan fazla salım yapanlar önceden konmuş, önceden belirlenmiş bir fiyat çerçevesinde açlıkları her bir kilogram karbondioksit fazlası için şey yapmak zorundalar, bir ceza ödemek zorundalar. Bazılarında ceza ödenmeyebiliyor ama çoğunlukla ceza var. Bu yani sistemin doğasına daha uygun olan bir yöntem. Cezaların nerede kullanılacağı da gene önceden karar verilmesi gereken bir şey bu CREG gruplarında. Büyük bir çoğunluğu bu gruplardan gene o hani normatif şeyine yapısına uygun olarak kişilerin ödedikleri cezaları bir fonda toplayıp iyi bir amaç için yani çevre için, iklim değişikliği için kullanmayı yeğliyorlar. İşte çevre kuruluşlarına destek vermek şeklinde ya da daha düşük gelir gruplu grubundaki ailelerin yaşadığı semtlerde, bölgelerdeki konutların iyileştirilmesi, yalıtım yapılması gibi ekolojik ve sosyal projelerde ödenmek üzere, onlara aktarılmak üzere kullanıyorlar bu fonları çoğunlukla. Karbon ticareti bu sistemin içinde olsun mu olmasın mı ayrı bir aslında soru yanıtlanması gereken. Katılımcılardan büyük bir çoğunluğu karbon ticaretini istemiyorlar. Tercih etmiyorlar şeyin içerisinde, CREG sistemin içinde bunun olmasını. Büyük bir çoğunluğu da bunu etik bulmadığı için kabul etmiyorlar. Peki karbon fiyatlandırma yani işte burada hükümetin de devreye girerek devletin de bir şekilde işte doğal gaz kuyusunun başında mesela yani şeyin çıkarılan yerin petrol madeninde ya da limanlarda bir fiyat koyma ve ondan sonra da oradan elde edilecek geliri halka iade etme şeklindeki bir sistem. James Hansen'ın öncelikle dile getirdiği bu sistemle ilgili bir şey var mı? Bu konuda hükümetlere bastırmak için filan. Zaten bu grupların hani birçok amacı var ama en önemli amaçlarından bir tanesi hükümetler üzerinde siyasal baskı uygulamak. Evet. Ya bunun yerel düzeyde, birey düzeyinde uygulanabildiğini, yapılabildiğini göstermek. Bu somut kanıtlarla hükümetin de bunu yapması yolunda baskı uygulamak. Evet. Yani yalnızca bir söylem kurarak bu siyasal hani lobi faaliyetine girmek yerine kendileri bunu uygulayarak aslında gerçekleştirilebileceğini göstermeye çalışıyorlar şeye de, hükümete de, siyasal yapıcılara da. Özellikle hani karbon ticaretin olmaması nedenlerinden bir tanesi bu. Karbon ticareti olmadan da şey yapılabiliyor. Karbon azaltımı gerçekleştirilebiliyor. Kullanan öder ilkesi şeyde de uygulanabilir. Ülke düzeyinde de, ulusal düzeyde de uygulanabilir. Evet. İlk bir kısmı da şeyde daha az şey yapanlar örneğin kendi kotalarının altında kalanlar, daha az miktarda emisyon bırakanlar şeyi kabul etmiyorlar. Bazı şeylerde, gruplarda böyle bir uygulama var. Daha çok bırakanların ödedikleri cezalar daha az bırakanlara şey olarak, ödül olarak veriliyor. Ama birçoğu bunu kabul etmiyorlar. Bunu hem etik bulmuyorlar hem de şey değil. Sistemin çalışmasını sağlayan mekanizmalardan birisi bu değil. Hani kişilerin kendi şeyleriyle, fedakarlıklarıyla, kendi azaltım çabalarıyla sonuca ulaşmak daha önemli olduğu için önemli bir faktör olarak görünmüyor şeydi. Sistemin yapılanması içerisinde. Bunun yanında sonuçlarına bakabiliriz belki. Hani nasıl bu yaklaşık 5 senelik bir şey söz konusu, deneyim söz konusu. Başta İngiltere olmak üzere daha yeni gelişen öteki ülkelerde de. Gerçekten şey sağlıyor mu, azaltımı sağlıyor mu bu gruplar? Öteki ülkelerdeki şeyi, sonuçları pek bilmek mümkün değil, izlemek mümkün değil ama İngiltere örneğinde yapılmış çalışmalar var. Bu süreç bir ölçüde de hani, hükümetin de ilgisini çeken bir girişim bu. Milli Band'ın önermiş olduğu kişisel karbon kotası sistemine örnek oluşturabilecek, ona taban oluşturabilecek bir deneyim olarak görüldüğü için üstünde yapılmış araştırmalar var. Dolayısıyla bazı rakamlar söz konusu. Gruplardan büyük bir çoğunluğunun %30-35 civarında birkaç sene içerisinde salım azaltımı gerçekleştirdikleri görülmüş. Yani kişiler verdikleri sözü tutuyorlar. Evet, işte bu önemli olan evet, bu zaten. Evet, yani ve konulan hedefin üstünde azaltım gerçekleştiriyorlar. Daha olumlu yanlarından bir tanesi bu gruplara katılım sayesinde İngiltere ortalamasının çok altında karbon salımına sahip hale geliyor insanlar. Doğrudan salımlar hesaplandığında az önce saydığımız işte ulaşım, enerji, konuttaki enerji kullanımı ve uçak seyahati gibi doğrudan şeyler, salım kaynakları açısından bakıldığında 5.2 ton İngiltere'de kişi başı ortalaması. Evet. 3 tona yaklaşma şeyi gösteren, eğilimi gösteren gruplar söz konusu. Yani daha şey çalışan, daha iyi çalışan, daha yüksek hedef koyan şeyler gruplar açısından. Ve 2020-2030'a doğru bunun kişi başına 1 tona kadar inebileceği öngörüsü yapılıyor. Ne zamana kadar? 2020-2030 arası bir dönemde 1 tona düşmesi bekleniyor. Bu da çok önemli bir miktar aslında. Ve şey açısından baktığımızda, küresel çabaların gitmesi gereken yer açısından baktığımızda da hani convergence noktası, yani yakınsama noktasının da o civarda olması gerekiyor. Yani CERN'in raporları da bunu söylüyor. Yani küresel olarak kişi başına salımların 1 ton civarına inmesi gerekiyor. Hani İngiltere'de bunu yapabilmek ve saydığımız öteki ülkelerde, çok yüksek kişi başına salım oranlarının olduğu ülkelerde bunu başarabilmek oldukça önemli bir şey. Çünkü hani kişisel yaşam, sosyal yaşamın örgütlenmesinden dolayı aslında kendiliğinden yüksek salım miktarlarına sahip olmayı şey yapıyor, gerektiriyor. Sistem enerji yoğun olmuş olduğu için. Hani bu kadar enerji yoğun bir sistemin içerisinde kişilerin kendi bireysel çabalarıyla bu oranda bir azaltım gerçekleştirebilmeleri, küresel düzeyde de bunun yapılabileceği yolunda önemli bir şey veriyor, sinyal veriyor. Fakat daha önemli bir yanı bence ulaşılan sonuçtan ziyade bunun bir topluluk eylemi olarak evet, tasarlanmış olması. Bireylerin tek başlarına bırakıldığı bu neoliberal sistemin karşısına bir yeni sosyal örgütlenme, yerel örgütlenme modeli olarak çıkması ve bir küresel sorun karşısında bir hani ortak eyleme geçmeyi sağlayıcı bir yeni sistem, yeni mekanizma yaratıyor olması. Evet, Amerika'da bunun önemli örnekleri görülüyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni türden bir sosyal gerçeklik, aktivizm biçimi gibi görünüyor. Bakalım yani siz, bu konuda nereden kaynaklara ulaşabiliriz? Biraz önce söz ettiğim internet sayfası, bu network'ün internet sayfası başlıca bilgi kaynağı. CarbonRationing.org diye bir adresi var bu grupların. Yani bütün gruplar, büyük bir çoğunluğuna buradan ulaşılabiliyor. Avustralya'daki grup CarbonEquity.org diye bir siteye sahip. O Avustralya'daki gruplara da oradan ulaşılabiliyor. İsimlendirme farkı var bazen, hani internetten ararken farklı evet, isimlerle aramak gerekebilir. İngiltere'de çoğunlukla Carbon Rationing diye adlandırıyor gruplar kendilerini. Fakat Amerika'da böyle bir tarihsel arka plan olmadığı için ve kültürel olarak da kısıtlama kelimesi pek şey olmadığı için, uygun olmadığı için, yani benimsenmediği için Carbon Reduction diye, Carbon Reduction Action Groups diye adlandırıyorlar bu gruplar kendilerini. Evet, yani. Büyük oranda da şey var aslında, hani akademik bir şey de, ilgi de yönelmiş durumda bu grupların yaptıklarına, bu deneyime dönük olarak. Yani büyük bir çoğunluğu eleştirel bu yazım şey hakkında, bu kişisel karbon eylemlerine dönük eleştirel bakış açısını yansıttığı şekilde Craig için de bir eleştirel bakış söz konusu. Fakat farklı okumalara da açık bir süreç bu. Yani yeniden tanımlanmak, yeniden konumlandırmak, bu küresel ve yerel eylemlilik süreç içerisinde yeniden konumlandırmak mümkün olabilir. Bu yönde ilginç şeylerden bir tanesi, kaynaklardan bir tanesi Matthew Patterson adlı bir Kanadalı akademisyenin bir makalesi. Yani bunu önerebilirim. Farklı bir bakış açısı olarak, bir farklı okuma denemesi olarak Foucault'cu bir şeyle, karamsallaştırmayla aslında şey yapıyor, yorumluyor bu bireysel eylemlerin, bireysel çabaların büyük bir çoğunluğunu ve bir yeni özne yaratma işlevine sahip olabileceğini söylüyor bu türden bireysel edimlerin. Hani neoliberal mantığın yaratmış olduğu İşte özgürlüğü peşinde koşan, karını çoğaltmayı amaçlayan, riskleri azaltmayı hedefleyen bireyden başka aynı zamanda kendi edimlerini, yani bu özgürlüğü içinde kendi edimlerinden sorumlu olan bir yeni birey türü yaratmak yolunda bir potansiyeli olabilir bu süreçlerin diyor Patterson. Evet. Yani bir anlamda da aslında özellikle Craig süreci açısından baktığımızda özneler arasılık, yani etkileşimli bir yeni özne tanımı, işte karşılıklı sorumluluk ve dayanışma ilişkisini yaratmış olması bu grupların dikkate değer şeylerinden, özelliklerinden bir tanesi. Bir yandan da bu grup üyelerinin büyük bir çoğunluğunun aslında dillendirdikleri olumlu yanlarından bir tanesi bu grubun içine girmelerinin sonucu güçlendirme, yani kendilerini daha yapabilir hissediyorlar. Hani tek başlarına zaten büyük bir çoğunluğu böyle bir şeyin içerisinde, çabanın, arayışın içindeyken bir grupla birlikte bunu yapmak, bir kolektivite olarak ortak amaç etrafında örgütlenip o yönde çaba göstermek bireyleri kendi özel alanlarında da güçlendirmiş oluyor ve siyasal alanı bu şeyi, bu çabayı taşıma yolunda cesaretlendiriyor onları. Evet, belki bu noktada burada durabiliriz. Zaten ne kadar zamanımız var ileride bilemiyorum ama bunu uzun boylu tartışma fırsatı bulacağız diye ümit ediyorum. Yani bu gibi girişimleri, yeni biçimlenmeleri. Yani farklı türde iklim mücadelelerinin olduğunu, olması gerektiğini göstermesi açısından da ilginç bir şey. Tabii bu yaratıcı düşünme ve yaratıcı eyleme stratejileri seçeneklerinden bir tanesi. Yayınlar. Çok teşekkürler. Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.41 ve biz de bir toparlayalım, olup bitenlere bakalım. Dünya Kupası'nın sonucunu da birazdan Blogger'a bağlanarak söyleyebiliriz ama ilginç birkaç gelişme var. Diyarbakır'da bir öldürülen teröristlerin cesetlerine işkence yapıldığını iddia eden yaklaşık 5000 kişilik bir grup diyor. Dağılın uyarısı yapan polisle çatıştı şeklinde bir haber var. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde akşam saatlerinde yaklaşık 5000 kişinin katıldığı bir gösteri sırasında olaylar. Yani arbede devam ediyor diye NTV MSNBC'nin bir haberi vardı. Ondan sonrasını bilmek mümkün değil. Zaten pek haber de alınabildiğini söyleyebilmek de mümkün değil. Çünkü bir çeşit sanki karartma var gibi bu tip haberler bu ara, hani barış kardeşlik olsun diye mi niye bilmiyorum, es geçilmeyi tercih ediliyor ki tam da sıkıntı bu zaten. Bir görünmezlik üzerine ve tanınmama üzerine tartışılan ve çatışılan bir durumdan bahsederken görmemeye devam ediyoruz. Bu da iyi mi olur, kötü mü olur herhalde birlikte göreceğiz, evet, o kısmını. Bir de Radikal Gazetesi'nde bugün tuhaf denebilecek bir haber var. Bak, Afganistan Hakları Mahkemesi biz kimleri dövdük diye bir başlıkla polisin, yani avukat duruşmadaki polis dayağını Afganistan Hakları Mahkemesi'ne taşımış. Ahim de Türkiye'ye sordu diyor, avukatı dövdünüz mü? Türkiye 24 dakikalık bir CD göndermiş. Bir onu dövmedik diye. Tabii herhalde Türkiye onu demek istemiyor ama bakınız CD elimizde. Bizim de kimlerin dayak yediğinin belgesi var. Avukat bey dayak yiyenler arasında değil demek istiyor. Ama tabii bir yandan da avukatı dövmedik ama dövdüğümüz birkaç kişi var gördüğünüz üzere gibi bir durum var. Çünkü mahkeme salonuna çevik kuvvet giriyor ve giriyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı bu savcı dahil dayak yemeyen pek kimse yok gibi. Böyle işte bayılan gazeteciler var falan filan dayaktan. Böyle bir durum. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Turgut Yıldırım'ın 21 Nisan 1998'deki karar duruşmasına çıktığında tedirgin olduğu her halinden belliydi diye başlamış İsmail Saymaz habere. Birazdan Baki Erdoğan adlı gencin Aydın Emniyet Müdürlüğü'nde 93 yılında işkence sonucu öldürülmesiyle ilgili İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Türedi, Terörle Mücadele Şube Müdürü Necmettin Aydınkaya, Başkomiser Abdurrahman Çetinkaya, Komiser Yardımcısı Cahit Sandıkçı ve Polis Ayhan Erdal ve Ali Kumral hakkında karar açıklanacaktı diyor. Uzun bir tereddütten sonra sanıklara 5'er yıl 6'şer ay hapis cezası verildiği duyurulduğunda salon birbirine girdi. Savcıyı da mı dövdüler? Sivil giysileriyle oturan polisler önce bu karara sevinen üniversiteli Hatice Meryem Onat'a, fotoğraf çekmekte olan Milliyet muhabiri Mert İlkkutlu'ya ve İlkkutlu'yu kurtarmak isteyen dönemin radikal muhabiri Ahmet Şık'a saldırdı. Sonra avukatlara, insan hakları aktivistlerine, sonra kim çıkarsa karşılarına diye devam ediyor aslında görüntüler. Devlet de bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne savunma CD'si olarak yollamış. CD ile ilgili orada bazı editler yapıldı. Yani bazı oynamalar yapıldı ve bu sebeple de avukatın dayak yediği sahnelerin olmadığı söyleniyor. Herkesin dayağı var, bir tek onunki yok. Böyle de bir durum. 27 Mayıs 2010'da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence yasağını düzenleyen 3. maddesinin ihlali sonucunda Türkiye'yi Çeliğe 9.000 avro tazminat ödemeye mahkum etmiş bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Çelik zaten demiş, hükümetin sunmuş olduğu CD kayıtlarında polisin yaptığı fiziki şiddet bilinçli şekilde saklanmaya çalışılmış. Ancak mevcut görüntülerde bile polis şiddeti açıkça anlaşılıyor diyor. Evet. Böyle olur savunma diyebileceğimiz şey herhalde. Bu arada 15 dakika sonra bir başka dava başlıyor. Hrant Dink davası saat 10'da Beşiktaş'ta görülmeye başlanacak. Hrant'ın arkadaşları yine Beşiktaş meydanında buluşacaklar adalet için. Artık kaçıncı olduğunu, sayısını ben karıştırdım. O yüzden sayı söyleyip yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Dava hala devam ediyor. Üzerinden geçen bunca zamana rağmen 19 Ocak 2007'den beri nereye bağlandığı, nereye doğru gittiği tam olarak netleşmemiş bir dava durumunda. Evet, yani geçiştiriyorlar, savsaklıyorlar, yok sayıyorlar. Sanıyorlar ki vazgeçeceğiz, unutacağımızı sanıyorlar, unutturabileceklerini sanıyorlar. Balık hafızalardan silinen yüzlercesi gibi bu cinayetin de zamana yenilmesini umuyorlar. Şakalaşıyorlar, gülüşüyorlar, sıkışınca tehdit ediyorlar. Adalet beklentimizi hiçe sayarak, haklı ve hukuki beklentilerimize burun kıvırarak, adaletin hükmünü birkaç taşeronun hafif cezalarla sıyırabilecekleri şekle sokuyorlar. Artık sadece zamanını bekliyorlar, kararlarını verdiler diyor. Fakat biz hakikat anlatıcımız Hrant Dink'in katillerinin yalnız silahı doğrultanlar, yalnız tetiğe basanlar değil, öldür diyenler olduğunu söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Katili tanıyoruz dedik, duymak istemediler. Yalnız değillerdi, yanlarında abileri vardı dedik, kıllarını bile kıpırdatmadılar diyor. Ve gene 12 Temmuz Pazartesi günü sabah 10'da bir araya geliyoruz diyorlar. Yani 15-13 dakika sonra. Hı hı. Ve bu kez Hrant için, Hrant için diye aynı yerde Beşiktaş İskele Meydanı'nda toplanıyor. Avukat Fethiye Çetin de çabalarımızın sonuç verdiğini söyleyemem demiş. Evet. Peki bir ara verelim, müzik dinleyelim biraz. Sonra da şeye bakalım. Dünya Kupası'na ulaşabilirsek Alp'e, Dünya Kupası'nın bir son değerlendirmesini yapalım. Fleetwood Mac'tan dinledik Shake Your Money Maker ve devam ediyoruz şimdi Açık Radyo'da Açık Gazete programına. Günaydın Alp. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Evet, Dünya Kupası'nı da tamamladık. Evet, bir saniye rica edeyim, şu ahtapotun yemlerini vereyim. Yemlerini vereyim ahtapotun. Eve aldım bir tane, ne yapalım yani, böyle şimdi şey, sayısalın numaralarını koydum. Artık para kazandıracak bize. Biraz ufak da galiba ama eve aldım. Bu fakat şey dedi satan adam, yani 6 aylık olsun kesin abi kazandırır dedi sayısaldan. Kesin kazandırır dedi. Hepsini bildi galiba değil mi ahtapot? Evet. 8'de 8 yaptı yani dünkü maçıda bilince. 8'de 8 hakikaten ilginç yani. Bununla ilgili bir ajans fotoğrafçısının şeyi vardı, böyle blogun hani bir başka bir yerden yanıma mail de geldi de o şeyi yazmış. Yani ahtapot üzerinde dönen Mecidiyet ilgi, yani ilk 3 maç falan hiç kimsenin umurunda değildi diyor. İngiltere maçında bilince birden önce Almanya yerel basını, ulusal basına geçti. Arjantin maçı da olunca artık şey oldu demiş yani. Yer kalmadı akvaryumun önünde. 38 derece sıcakta içeride nemde falan çalışmak zorunda kaldık diye. Komik bir yazı yazmış. Kimse yani... Bir yorum yapabiliyor mu peki bunun üzerinde? Ahtapot mu? Evet. Ahtapot üzerinde yani. Ha. Nasıl biliyor üzerinde? Nasıl yok. Evet. Değil. O sadece çalışma şartları ve ilgi üzerinden. Şey yazmış ya, nasıl biliyor üzerinde hakikaten bir şey söylemek zor herhalde. Çünkü herkesin gözü önünde oluyor değil mi bu? Evet, yani ayrıca şu olsa hani desek ki birisi manipülasyon var bilmem ne yapıyor. Oraya işte şey besli istediği koyuyorlar. O zaman koyan adamı bulmak lazım. Çünkü evet. Şey tarafa koyuyor demektir onu. Hani öyle bir durum söz konusu. İşte şey yapıyorlar, işaret ediyorlar ona falan. Yani kim işaret ediyor yani o zaman onun için. Maç öncesi olduğu için. Hakikaten şey. Hani maç sırasında olsa diyeceğim bilmem neyi gördü de öyle yaptı falan birisi işte. Evet. Bakıcısı falan. Öyle bir durum da söz konusu değil. Evet, ilginç bir şey ve bitti kupa. Peki yani İspanya şampiyon oldu. Bence haklıydı da. Şeyi sormak istiyordum özellikle 115 dakikada şeyi seyrettik yani müthiş kırıcı bir futbol oynuyordu ve çirkin de bir futbol oynuyordu Hollanda. Aynı fikirde değil misin? Maalesef yani Türkiye'de ben genelde Hollanda'ya bir sempati olduğunu düşünüyorum. Evet. Hollanda milli takımına. Benim de öyle. Çünkü işte hani 70 öncesi pek yok ama eski filmleri izleyerek ya da kitapları okuyarak hani o 70'lerin Hollanda'sına bir sempati oluşmuştur birçok kişide. Bende de öyle. Sonra da işte Van Basten'li Gullit'li dönemine hoş bir Hollanda takımı vardı. Hatta sonra onlar bıraktığı işte Bergkamp'ın olduğu bir takım vardı. Böyle hani iyi futbol oynayan ve büyük turnuvaların yarı finallerinde iyi oynamasına rağmen penaltılarla elenen şey bir Hollanda takımı vardı. Sempatik diyebildiğimiz. Bu Hollanda takımı ise finale gelmesine karşın maç öncesi de hani birkaç arkadaşımla konuşurken dedim yani antipatik buluyorum ben takımı. Şey olarak oyuncu bazında yani. Bir sürü antipatik oyuncu var bence. Başta mesela Van Bommel. Evet, Van Bommel çok, yani çok son derece antipatik. Evet. Mesela iyi bir sezon geçirdi Bayern Münih'te. Burada bence iyi de değil. Yani çünkü çok genç bir oyuncu değil. Hani o sezonun yorgunluğunu hissediyor. Sanki damat kontenjanından oynuyor gibi. Çünkü tek sektör fanlar var. Kayınpederi Van Bommel'in. Öyle mi? Evet. Yani öyle bir şey sanki o şekilde takımda yer buluyor. Ve sürekli böyle devamlı hakeme itiraz, el, kol. İki takımda dün zaten öyleydi. Hani hep hakemi istismar üzerine kurulu ya bu. Hani nasıl yediririz? Bütün dünya futbolunda böyle yani. Türkiye Ligi'nde de böyle. Şampiyonlar Ligi'nde de. Dünya Kupası'nda da. Neyi yediririz? Hakemi nasıl baskı altına alırız? Ama hani stratejiyi bunun ve rakibi kırmak üzerine kurmuş bir Hollanda iyice antipatik oldu doğrusu. Yani oyunun çok az bölümünde bir şeyler yapmaya çalıştılar. Gol pozisyonları da böyle ani kontrataklardan buldular. Ve yani hakikaten çok sert foller vardı maçta. Galiba 7 ya da 8 Hollandalı. 8 Hollandalı. 8 Hollandalı evet. Haitinga ikinciyi de gördü, atıldı. Hakem de İngiliz hakem Webb de bence şunun endişesindeydi. Ve haklı da kısmen. Dünya Kupası finalinde 30. dakikada birine kırmızı kartla atmak istemiyordu. Yani hani o dakikadan eksik bırakmayayım diye. Ancak maçın sonlarında kırmızı. Yani daha erken olabilirdi kırmızı kart. Hele o De Jong'un artık evet, Alonso'nun göğsüne giren tekmesi. O da daha ilk yarım saat içindeydi evet, zaten. Evet. Değil mi? Yani Xavi Alonso'yu kalpten öldürebilirdi de yani mesela. Öyle bir şey darbe karate, kickbox darbesi gibi bir şeydi yani. Şeyi merak ediyorum. Tabii sahada görmedik. Hani o göğüste kalan krampon izini merak ediyorum ben mesela. Kesin bir iz kalmıştır orada. Mor bir göğüste uyanacak muhtemelen. Uyanmıştır bu sabah Alonso. İspanya ise hani bildik bu sertliğe karşı hani bildik oyunu oynamaya çalıştı. Birkaç tane böyle agresif oyuncu var. Onlar da benzer şekilde karşılık verdiler. Yani Ramos falan hani bu şeyin altında kalmazlar pek. Sertliğin altında ama asıl hedef tabii Iniesta, Xavi ikilisini özellikle ve onların David Villa ile pas alışverişini bozmaktı. Onu kısmen başardı Hollanda. Villa pek etkili olamadı. Ama pozisyonu da buldular doğrusu ve iki tarafta buldu. Ama işte bazen öyle oluyor. Buluyorsunuz, değerlendiremiyorsunuz. Yani 115'e kadar belki çok daha müsait pozisyonlar kaçtı. Karşı karşıya olan 3 pozisyonu düşünün yani. Orada hele Robben'in ki hani böyle yetenekli bir oyuncu başkanına, Dünya Kupası finalinde başka nasıl müsait pozisyon bulabilir ki? Yani orada ya hani çalım atacaksınız ya da bir aşıtacaksınız artık. Golü atacaksınız. Evet. Yani daha müsaiti olmaz. Evet, ama esas itibariyle yani hakikaten hak eden kazandı diye düşünmek de mümkün. Adalet yerini buldu biraz geç bile olsa yani. 115. Yani, dakikada. Yani turnuvanın genelinde 18. ve maçın genelinde iyi olan taraf kazandı. Evet, onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani İspanya'nın tek işte şey yapan tarafı sıkıcı olan tarafı belki işte biraz daha fazla gol atmaması. Evet. Yani son gruptan çıktıktan sonra 4 maçı 1-0'lık skorlarla kazandılar ve işte özellikle maçların son bölümünde geldi goller. Yani bunda bir şeyin payı var. Önceki maçlarda da kale alırsak işte Torres mesela çok formsuz bir turnuva geçirdi. Dün golün pasını verdi. Biraz kendini affettirdi. David Villa çok iyiydi ama kanattan santrfora geçince son iki maçta savunma ortasında kayboldu ve etkisi azaldı ilginç bir şekilde. Hani çok daha iyi oynadığı maçlar vardı. Son iki Almanya ve Hollanda maçlarının daha etkisiydi ve gol de atamadı bu yüzden. Orta saha oyuncuları da işte Iniesta ve Xavi dün müthişti hakikaten. İşte Iniesta'nın en iyi maçıydı. Galibiyet golünü de attı. Ve müthiş çok... bir gol attı. Çok zordu. O artık 120 dakika oynamışken, koşturmuşken kolay kolay yapılabilecek bir iş değildi ama yaptı. Uzatmada zaten hala onlar diri. Yani tabii şu var, tek hakikaten ölçümlere bakmak lazım. Maçlarda İspanya rakipleri birkaç kilometre daha fazla koşmuş gözüküyorlar hep. Dünküne de bakmak lazım. Yani topu koşturduğu için İspanya, rakip takımlar hep İspanya'yı kovalıyor ve daha fazla koşuyorlar. Muhtemelen daha çabuk yoruluyorlar. Yani ne kadar iyi kondisyon olursa olsun. Kolay değil o kadar süre o pas trafiğini bozmaya çalışmak. Iniesta uzatmada hani yorulmayanlardan biriydi. Hatta İspanya oyunu iyice ileri yıktı. Artık forvet gibi neredeyse oynuyordu ve golü de o attı. Yani karşı karşıya bir kaçırdığı ya da pas vermediği bir pozisyon var. Ondan belki daha zordu. Ama bu sefer vuruş hakikaten iyi, önce kepçeledi sonra da yapıştırdı demi voleyi. Mesela Iniesta, Xavi bugün bizim Türk gazetelerinde de var. Yani orta saha oyuncularının belki biraz daha gole dönük oynaması, daha fazla gol atması lazımdı. Onun eksikliğini çekti İspanya. Yoksa hakikaten çok son 3-4 yıldır yarattıkları sistem çok çarpıcı. Yani şunun da meyvesini alıyorlar. Yani 20 yıldır İspanya'nın milli takımları, genç takım, işte yıldız takım düzeyinde çok başarılıdır. Bu oyuncuların hepsinin 16 yaş, 17 yaş, 19 yaş o kategorilerde Avrupa, Dünya Şampiyonlukları finalleri var. O tecrübeyle buraya geliyorlar. Yani rakiplerin birçoğuyla belki 10-15 yıl önce çok daha gençken oynamış oluyorlar. Biliyorlar ve hatta yenmiş oluyorlar onları. O tecrübeyle de buraya geldiler. Bunu değerlendirdiler. Bir de tabii işte Barcelona faktörü. Barcelona'nın son 40 yılda oturta oturta geldiği sistemin meyvesi olan bir sürü oyuncu vardı burada. Onlar da takımın hakikaten ana şeyleri, ana elemanları. Iniesta, Xavi, savunmada Pique, Puyol, savunmanın önünde Busquets. Yani hepsi iyi oynadılar bu turnuvada. Ve karşılığını aldılar. Ama benim şey olarak ben daha biraz da oynamaya çalışan, biraz daha göze hoş gelen bir futbol sergileyen oyuncuları da beklerdim. Doğru, evet, yani mesela Rob Hughes yazmış New York Times ve şeyden, Herald Tribune'dan, yani 40 seneden beri takip ediyorum Dünya Kupası'nı, bu kadar kötü niyetle giren bir takım görmedim şimdiye kadar diyor. Daha başından beri ki katılabilirim sanıyorum, yani ürkütücü bir kırıcılıkla korkutmaya çalışıyorlardı. Yani İspanyolların cevap vermesi de, yani İspanyolların dediğim İspanya takımının cevap vermesi de herhalde şeyle, bizi böyle korkutamazsınız Dünya Kupası'nda demek için de herhalde. Yoksa sinmemek için, evet. Sinmemek yani. İçin yani. Yoksa çok çirkin bir şekilde kazanmaya hazırdılar diyor ki ben bu yoruma katılıyorum, yani Rob Hughes'un yorumuna. Yani maalesef evet, bu hani daha bizim sevdiğimiz Hollanda stilinin böyle bir şeye dönüşmesi kötü. Geçen kupada daha korkunç bir takım vardı Hollanda'nın. Bir herhalde Portekiz'de ikinci tur maçıydı Hollanda'nın. Dünya kupaları kart rekoru kırılmıştı. Evet. Ve Ronaldo'yu sakatlamak için özellikle uğraşmıştı Hollanda evet, oyuncuları. Hatırlıyorum şimdi. Burada... Korkunç bir ikinci penaltı. Yani penaltılarla mı bitti? Uzatmada bitti galiba. Portekiz uzatmada atmıştı. Çok şey, izleme açısından çok korkunç bir maçtı. Tamamen tek daha da şey, antipatik bir Hollanda takımı. Evet, Andres Iniesta'ya da çok sayıda. Ya, acayip faul yaptılar. Yani yara bereden geçilmiyordur herhalde. Yani o hali. Sevinçle tabii kariyerlerinin en büyük başarısını kazandı oyuncular. O şeyle farkına varmazlar ama sabah uyanınca ya da evet, bugün şeyler, morluklar, yaralar falan ortaya çıkabilir. Evet, yani bir kasap, eskilerin deyimiyle bir kasap takımdı. Çok iyi olmadı doğrusu. Hakem de bence iyi yönetmedi bu açıdan. Bir de üstelik şeyi de anlamadım ben. Sonunda fevkalade öfkeliydiler. Ya yani hakları yenmiş bir muamele. Hakları yenmiş gibi bir muamele yaptı Hollandalılar. Hiç... O şeyden dolayı, golden 2-3 dakika önce bir frikik oldu, Hollanda frikik. Top baraja çarpıp evet, kornere gitti. Onu out verdi hakem. Bütün şeyleri o işte. 3 dakika önce out oldu, oradan geldi, gol oldu falan. Vardır ya futbolcu. Evet. Hani 5 dakika önce taç vermemiştin, oradan gelen top falan. Hani evet, klasik futbol şikayeti. Türkiye Ligi'nde de görüyoruz. Ama faul vermemiştiniz 3 dakika önce. Üzerinden 3 tane pozisyon geçmiş top. 48 tane pas yapılmış. O hala o pozisyonda. Evet. Oyuncular. Yani değişmez o futbolcunun o şeyi. Ama bize haksızlık yaptınız falan. Onun şeyindelerdi, derdindeydi onlar tabii. Yani hakem dediğim gibi bence şey olarak tembihli, yani hemen final maçında bir takım eksik bırakma, çünkü Dünya Kupası tarihinde kırmızı kart var ama bu kadar erken yok. İşte uzatmada Zidane, bir Almanya Arjantin vardı 90'daki kötü final, orada Arjantin'den iki oyuncu atılmıştı ama herhalde son yarım saat içindeydi. Yani hemen oyuncu atma, erken bırakmayayım ya, o şeyle hareket etti bence hakem. Ama işte o da cesaret veriyor sert oynayan takıma. Evet, hem öyle. Yani sonuç olarak eğer hasbelkader mesela Hollanda kazanmış olsaydı, işte o Robben değerlendirip yani bu taktiğin söktüğünü görecek ve ilerisi için daha da endişelenecektik. Neyse ki böyle bitti. Bir de iki vefalı davranış hatırlatmak lazım. Iniesta golü attı. Hemen formayı çıkardı. Altında bir yazı. Evet. Orada ekranı hemen okuyamadık ama şimdi sabah gazetelerde görüyorum. Geçen yıl antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Barcelona şehrinin diğer takımı İspanyol'un kaptanı. Dani Jarque değil mi? Evet, Dani Jarque ya da Katalansa Jarque mi, nasıl okunuyor? Jarque, ben de bilmiyorum. Evet, onun yani her zaman bizimlesin diye tişörtüne yazmış. Gol attı, onu yani düşünün, kariyerinizin bir gollerinden biri. Onu çıkarıp hemen ekranlara okuttu. Güzel bir davranış. Öbürü de sağ bek Sergio Ramos, eski takım arkadaşı Sevilla'dan. Puerta'yı unutmamıştı. 2 yıl önceki Avrupa Şampiyonası'nda da madalya törenini, kupa törenini, üstünde onun fotoğrafının basılı olduğu tişörtle gelmişti. Aynı şeyi burada da yaptı. Formanın üzerine tişörtü giydi kupa töreninde ve Puerta'ya benzer bir şekilde maçta fenalık geçirip 3 gün sonra ölen Antonio Puerta'yı anmayı ihmal etmedi. Yani bütün oyuncuların üzerinde şimdi bakıyorum fotoğraflara, dünya şampiyonu tişört ya da forması var. O Ramos'ta şey, Puerta'nın fotoğrafının olduğu tişört. Evet. Vallahi evet. Bu heyecanlı bir serüvendi. Ne kadar tatmin olduk bilemiyorum ama gene de bir Dünya Kupası'ydı işte. Güney Afrika'da aslında Vuzela'ları da dahil olmak üzere alnının akıyla çıktı diyebilir miyiz son söz olarak? Bu organizasyon. Yani görünüşte buradan görünüşte hani çok bir problem görmüyoruz biz. Bu Vuzela'ya da bir süre sonra alıştığımızı düşünüyorum yani ekran başında. Evet. Ama hakikaten gidenlere, orada maç izleyenlere sormak lazım. Ne gibi aksilik var mıydı, yok muydu? Yani statlar mesela güzel gözüküyor. Sahalarda pek problem yoktu. Tribünler herhalde doluluk oranı hayli yüksek. Çünkü işte bazı boş kalan maçlarda da bu durumu hesaba katarak şey yaptılar, biletleri yerel seyirciye, yani askılı seyircilere, gün askılı seyircilere dağıttılar. Doluluk oranı da muhtemelen yüksekti ama hani ulaşım, güvenlik, stadyumdaki girişler, çıkışlar, bu gibi konularda sorun var mı? Ancak oraya giden kişiler cevaplayabilir. Çünkü FIFA şey yapmak istemez, kendi mesela her şeyi süper organize ettiklerini söyleyeceklerdir. Resmi kanaldan bir şey gelmez yani. Problem yaşandı notu gelmez. Ancak işte gidenlerden edinebiliriz öyle bilgileri. Şimdiye kadar da işte o bir iki ufak soygun, trafikte bazı sorunlar, yolda kalan takımlar vardı mesela. Almanya, ABD takımları trafikte kalmışlardı 2 saat. O tip şeyler vardı ama herhalde bunlar her kupada rastlanabilecek durumlar. Demek ki çok büyük bir problem yok. Evet. Peki, bir Dünya Kupası'nı da böylece bitirdik. Çok teşekkürler Alp. Ben de ahtapotuma döneyim beklemeye. Evet. Acıktı hayvancağız. Şey olursa zaten haber veririm yani o zaman. O zaman zaten sayısal çıkarsa zaten Güney Afrika'ya turistik olarak gideriz. Oradan bağlantıyı yaparız zaten. Orada bir radyo kurarız. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Evet, böylece de bitirdik bugünkü programımızı da. Freedom Rider'la da sonlandıralım. Traffic grubundan Freedom Rider, Özgürlük Süvarisi diye bir parça çalacağız. Christopher Gordon Blanford ya da herkesin bildiği adla Chris Wood, 1983'te gayet erken yaşta hayata veda etmiş bir müzisyen, grubun kurucularından, Traffic grubunun onu anmak üzere Freedom Rider dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.